Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Konuğum Hatice Gökçe ile birlikteyiz. Merhaba Hatice. Merhaba, selam. Biz seninle biraz oldu tanışalım. Ben seni geç keşfettim. Bu benim ayıbım olsun. Rica ederim. Hatice Gökçe, Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Kendisi erkek tasarımında çok öncü ve ismi geçenlerden birisi. Şimdi erkek modası, erkek tasarımı deyince bakıyorum da hani sadece böyle moda değil de onların yaşam tarzını, yani erkekleri değerlerini iyi tanıyorsun. Çünkü biz hani araştırmalarda hep gençlere, çocuklara, kadınlara bakarız, toplumun geneline erkekleri de bir kenara koyarız. Bu biraz haksızlık. Evet. Ne dersin bu konuda? Evet, benim de mesleğe başlama sebeplerimden bir tanesi bu soru. Yani niçin hani araştırılırken, işte onlar için bir şey yapılırken niye sadece kadınlar, çocuklar için araştırılıyor? Niye erkekler, moda için söylüyorum, niye erkekler hep geri planda? Niçin trendler anlatılırken bile daha çok kadın üzerinden anlatılıyor ama erkek, hani bir trend seminerinde bile son 15 dakika erkekler için anlatılıyordu. 15 dakika evet. Yine iyiymiş. Evet, yani yine iyi, evet. Oradan soruyla geldim. Bir de işte elimin yatkınlığıyla erkek giyimini seçtim. Gerçekten öyle. Yani erkek dergileri bile son aslında 6-7 yıldır Türkiye'de sadece erkekleri dikkate alarak, onları hedefine alarak onlar için içerik üretiyor. Ondan öncesi hep kadınlar üzerinden anlatılıyordu. Erkeklere de kadınlar üzerinden ulaşılıyordu. O yüzden ben markamı kurduğumda yaklaşık bir 7-8 yıl beklemek durumunda kaldım. Varlığımı gösterebilmek için. Onu söyleyebilirim. Çünkü pazarı oluşmamıştı hiçbir açıdan baktığınızda. Yani alternatif giyinmeyi seven erkeklerin sayısı daha azdı. Çok azdı. Ama şimdi şey diyebiliriz artık, son 10 yıldır ciddi anlamda hem dünyada hem de Türkiye'de, takip ettiği için de aynı zamanda Türkiye'de bir erkek giyim kültürünün oluştuğu bir ortamdan bahsedebiliriz. Çünkü artık erkekler keşfedildi. Kadınlar üzerinden değil, erkekler dikkate alınarak, onların sosyal hayatın içerisindeki bütün değerleri dikkate alınarak onlar için tasarlanıyor, onlar için üretiliyor. Güzellik sektörü de işte sinema, hani aklınıza gelebilecek her türlü sağlık sektörü de yine aynı şekilde erkekleri keşfetmiş durumda. Şeyi söyleyebiliriz aslında, öyle bir bu saç ekmede mesela dünyada birinci sıradayız ve haftada, ayda 600'den fazla kişi saçını ektiriyordu mesela. Türkler mi, farklı ülkelerden gelenler? Yok, dünyanın her yerinden. Dünya. Bir turizmi var artık. Yani hı hı. Bununla ilgili bir turizm var ve sağlık sektörü de sadece erkekler için yapılıyor bu. O yüzden o büyüyen ve hala büyümekte olan bir sektörden bahsediyoruz aslında. Yani hem moda için, hem sağlık için, hem spor için, güzellik, işte ameliyatlar, cerrahi müdahaleler, bütün bunlar erkekler için de yapılıyor. Sadece erkekler peki için. Peki sen bunu ama hani bu yükselecek diye girmedin. Tabii, sadece tabii. Bir boşluk olacağını görerek, dolayısıyla çok cesur bir adım. Yani açılmamış bir yola giriyorsun. Kimsenin evet. Ayak izi yok. Tutar mı tutmaz mı belli değil. Oradaki değerler de belli değil. Evet. Erkeklerin hani ne istediği de belli değil. O zaman hani sektörü hem açmış oldun hem de yol vermiş oldun. Dolayısıyla senin formatlaman veya senin gibi insanların iyi olmuş aslında. Yani evet, 20 yıl önce profesyonel olarak şirketimi kurdum ve o günden beri de hala erkek giyim için çalışıyorum. Erkek giyim tasarımları yapıyorum ofisimde ve şeyi söyleyebilirim, yani sadece tasarlamak değil, dediğin gibi satış odaklı değil sadece, bir tür erkek kimliğinden kimliğini de tanımlamak da aslında niyetim, onun için de girdim. Yani sadece bir dünyanın her yerinde satan bir marka oluşturmak değil, nasıl bir İngiliz erkeğinden bahsedilebiliyorsa, bir ölçü sisteminden, bir tarzından, bir İtalyan tarzından bahsedilebiliyorsa, niçin bir Türk erkek giyim tarzından bahsedilmesin amacıyla girilmiş. Fakat çok kullandığım bir şey ama hani başka türlü ifade edemiyorum. Sosyal baskıda şekillenmiş bir profil vardı başladığımda gerçekten ve öncesinde de. Ama şu an yani tabii ki internetin hayatımıza bu müthiş girişiyle bu çok kısa sürede olmaya başladı. Bu değişim çok hızlı oldu. Ve artık kendi beğenileri olan, annesi, kız kardeşi, işte sevgilisi tarafından giyinmeyen, kendi isteği doğrultusunda talep eden, istediğini de talep eden bir erkek kitlesi var artık. Ve bu, buna 15 yıl önce bu mümkün değildi. Erkek giyim markalarına baktığınız zaman da öncesinde klasik giyim ya da spor giyim vardı. Ama şimdi her markanın kendi altında 3 tane altline'ları var ve onlar da o geniş skalaya artık hitap ediyor ve onlara hizmet servis veriyor. Peki normal hani değerler de farklı olduğuna göre veya beklentiler, o zaman hani ana akım şey mi diyelim, moda mı diyelim, ondan farklı bir yolda gidiyor olabilir herhalde erkek modası. Beklentileri farklıdır. Şöyle yani daha kadınlar için birçok şey, kavram var ve o kadın, bunların içi doğmuş durumda yıllardır çünkü onlara hizmet edildiği için. Ama erkekler için yani 96-90 o yıllarda, yani artık 2000'lerin başı gibi işte metroseksüel, liberseksüel gibi kavramlar ortaya atıldı ki bu var olan endüstriye dahil olabilecek, o şeyin içine girebilecek erkek gücünü, yani potansiyelini tanımlamak için bu kavramlara ihtiyaç vardı. Çünkü erkekler için boş zaman var artık ciddi anlamda. Evet, eskiden erkek kazanıyordu, kadın ona ev içinde harcıyordu. Evlilikler bu kadar hani hepsi uzun sürüyordu ama şimdi artık evlilikler kısa sürüyor ve çocuklar, erkek çocuklar anneleriyle birlikte yaşıyorlar ve erkeklerin artık çok fazla zamanı var. Bu zamanı spor yaparak değerlendiriyorlar. İşte alışveriş yapmaları gerekiyor. Hani o zamanı ve kendi istediklerini almak için onlara daha çok seçenek sunulmaya başladı. Bu her alanda sunuldu. Modada da sunuldu elbette. Ama bunu da tanımlamaları gerekiyor. Yani biz kimiz? Çünkü ciddi anlamda kendilerinin farkına vardılar. Fiziksel olarak da farkına varmaya başladılar ve kendine çok dikkat eden bir erkek grubu oluştu. Ama onların tanımı yoktu. Hani nereye giriyorlardı? Bu tanımlar sayesinde retroseksüel, überseksüel, metroseksüel ve bir sürü hepsi eklendi. Erkekler kendilerinin hangi gruba dahil olduklarının farkına vardılar. Ve bu sayede de artık onlara göre servisler, hizmetler sunulmaya başladı. Bundan öncesinde erkekler için sadece işte aftershave'ler satılırken, parfüm olurken, şimdi artık ciddi anlamda sakalları için, saçları için yağlar, özel yağlar, parfümler, kokular, işte bakım setleri sunulmaya başladı. Ve bunlar satılıyor artık. Bu mümkün değildi belki bir 10 yıl öncesi, imkansızdı. Yani yoktu bile, öyle bir örnek yoktu. Ama o ürün yelpazesi çok genişledi. Ve bunu tercih eden erkek grupları, grupları oluştu. Bu da gittikçe değişiyor. Şimdi toplumsal cinsiyetteki değişimler sayesinde de aslında bu mümkün. Daha hızlı, daha doğrusu kabul edilebiliyor. Rolleri değişti. Yani onu söyleyebiliriz. Erkeklerin rolleri değişti. Güzel oldu. Bir yandan da görünür olmayı da kabul ettiler. Sanırım hani evet. Sadece kadınların görünür olması veya belli bir formatta olması değil de kendileri de hani onu kabul etti sanırım. Belki yükleri hani rollerine azaldı. Bağlı olarak azaldı. Çünkü evet. Üzerlerinde ciddi de bir yük vardı. Tabii. Tüm bunlar değiştiriyor tabii ki de kıyafete de ister istemez yansıyor. Tabii. Yani aslında şöyle hani tek bir şey burada bahsettiğimiz işte sosyal hayatın içerisinde erkeğin rollerinin değişmesi küçük erkek çocuklarının da rol modellerinin yok olmasına da sebep oldu aslında. Yani dünyada pek çok ülke buna bir takım tedbirler alıyor. Çünkü evde anne, işte anneanne vesaire yani onunla beraber büyüyor çocuk belli bir yaşa kadar. Baba rol modeli yok, çok az görüyor ve bir rol modeli yok evde. Okula gittiğinde öğretmenlerin çoğu kadın. Orada da bir rol modeli erkek olarak yok. Doğal olarak mesela birçok ülke burada şey yapıyor... Mesela Avustralya'da erkek öğretmen sayısını arttırmak için devlet buna ciddi girişimlerde bulunuyormuş mesela. Hani bu rol modellerin artması için. Bu da mesela bir sorun aslında toplumun içerisindeki küçük yani erkek cinsiyetinin rol modellerinin azalması bir sorun mesela. Ve bunun için de çok büyük adımlar atan ülkeler var ve bu beni çok bizim... karşılaşmadığımız bir şey ama bu da modayı etkileyen bir şey aslında evet. Baktığın zaman yani. Peki erkek çocuklara baktığımda normalde hani bir mahallede o saç modeliyle dolaşmayacakken bir futbolcu da gördüğü evet. için daha cesur davranabiliyor. Veya işte rapçiler vesaire tabii. O da çok etkiliyor erkek çocukları tabii. Ona bakıyorum. Bu rol modellerde değişiklik oldu mu acaba? Elbette yani cesur erkekler yani hangi alanda olursa olsun müzik en önemli ilk öndeki mesleklerden bir tanesi aslında müzik sektörü. Sonra mutlaka futbolcular, sinema aktörler onlar devreye giriyor. Bir de bu işte influencerlar hani hangi alanda olursa olsun influencerlar onlarla değişiyor. Yani moda da değişiyor. Hatta şu an artık son şeyde günümüzde bütün bu unisex'lerden sonra diğer değişen bütün o cinsiyet farklılıklarından sonra şimdi cinsiyet akışkan cinsiyetçilikten bahsediliyor bu devrede ve o an ne hissediyorsa onunla ilgili giyinmeyi tercih eden bir kadın gibi hissediyorsa, kadın gibi erkek gibi hissediyorsa ama bu değişen ve akan bir şey yani kendi hayatı içerisinde tam bir dondurmuyor. Yani evet dondurmuyor yani. Evet ve bunun da öncüleri var ve bunu çok iyi taşıyan ve bunu çok iyi anlatan öncü erkeklerde ve kadınlarda var yine aynı şekilde. O yüzden inanılmaz değişiyor ve buradaki cesaretle bunu bütün içtenliği ve samimiyetiyle yapan, işte aksesuar kullanan, saçını uzatan ya da kısaltan ya da boyayan, hani kim varsa ya da giyinen, çok farklı giyinen, nasıl hissediyorsa öyle giyinenlerin hepsi elbette bir genç grubu çok ciddi etkiliyor ve öncü oluyor. Bu şeyin yürümesi için, trendin yürümesi için öncü oluyor ama kimse trend olduğu için yapmıyor aslında. Güzel bir şey bu da. Evet tabii. Hissettiği için öyle giyiniyor. Peki önce bir müzik arası verelim. Sonra bu pandemi sonrası modayla devam edelim istersen. Hani tamam. Bize neler bekliyor diye. Senin seçtiğin bir parça var. Evet. Jacuzzi Şüphe. Evet dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Keeler. Konuğum Hatice Gökçe ile birlikteyiz. Kendisini erkek modasından tanırsınız. Tanıyanlarınız vardır. Birinci yarı bitmesin istedim. Ama bir müzik arası verdik. Jacuzzi dinledik. Bu tatlı sohbeti daha sonra da devam ettirmek veya Hatice Gökçe'yi dinlemek isterseniz bir podcast'im var sanırım değil evet, mi? Evet çok yeni Moda Personası adında bir podcast serisi hazırladık. Ve Şölen Kipöz'le birlikte akademisyen yazar ikimiz hep bir araya geldiğimiz, konuştuğumuz konuları artık yani daha çok kişinin duymasına sebep olacak bir podcast'le. Belli bir periyodu vardır. Tabii olacak, evet. Hı hı, güzel, evet. Bol bol dinleriz o zaman seni. Ne güzel olur. Peki şimdi madem pandemi yaşıyoruz, özellikle de moda sektörü hani bu dönemde iyice bir mercek altına yatırıldı diyelim. Mercek evet. altına alındı. Ve bir sürü de işte öngörüler var. Öyle olacak, böyle olacak, şöyle olacak diye. Neler olacak? Şöyle aslında pandemi öncesinde bir kaos vardı zaten ve sürdürülebilir moda başlığında ki bütün platformlar kurulan platformların hepsi aktif bir şekilde buna çalışıyorlardı. Ama pandemi sonrasında bütün bu platformların gerçek değerlendiklerini söylemeliyiz. Bir kaos vardı, o kaosun nasıl dönüşeceğine dair kimsenin bir bilgisi yoktu. Çünkü çok zor bir alan. Ciddi bir endüstri moda dünyada. En kirli alanlardan. Evet, en kirli alan. Onu da söylemek lazım. Evet, öyle. Hem kirli hem de dönüştürmesi çok zor. Çünkü ciddi bir endüstri ve onu küçültebilmek, onu yavaşlatabilmek finansal olarak bambaşka olaylara sebep olacaktı. Ama pandemi burada sanırım hani imdada yetişti. Onu söyleyebiliriz ve zaten ilk 3 ayında 2020'nin ilk 3 ayında perakende sektöründe %15'lik ciddi bir düşüş vardı. Pandemiden sonra zaten bambaşka bir noktaya geldi. Evet, zaten yavaşlaması gerekiyordu. Hayatımızın da yaptığımız işin de yani bir tasarımcı olarak yılda 4 tane koleksiyon hazırlamak zaten imkansızdı. Yani yaratıcılık anlamında da imkansızdı. Birçok marka moda haftaları iptal oldu ya da moda haftaları dijitale aktı. O önemli bir gelişmeydi. Çünkü genç bir nesil mesela Londra Moda Haftası'na protesto ediyorlardı. Niçin böyle gösterişli şovlara ihtiyaç var ve ki pandemi öncesi olan şeyden bahsediyorum. Karbon ayak izini nasıl azaltabilirsiniz? Hani bunu bu kadarına ihtiyaç yok. Başka şeyler yapmamız gerekiyor. Protesto ederek harekete geçmişlerdi zaten. Pandemiyle iş başka bir noktaya geldi. Asıl işte bu Mart ayının 11'inden itibaren, 11 Mart'tan itibaren açıklanan Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı pandemi ilan edildikten sonra bütün markalar ciddi itiraflarda bulundular. Ve bu çok önemliydi. Çünkü yani hem de global markalardan bahsediyoruz. Hani küçük ölçekli tasarım markaları değil, global ölçekteki markalar. Hepsi etrafta bulundular ve çoğu moda haftasından çekildi. Ya da bu şeyin yani söz verenler oldu. Sürdürülebilir modanın ya and içtiler yani bundan sonra markamızı %80'e buraya çekeceğiz dediler. Eski koleksiyonlarını tekrar gündeme getirenler, onlardan özel seçki hazırlayıp artık hani çünkü tasarım, gerçek bir tasarım asla sezonu yoktur. Yani yıllar öncesi yapılmış bir tasarım bile gerçek etik bir tasarım ilkelerine uygun halde yapılmışsa eğer ve gerçek tasarımsa gene kullanılır. Doğal olarak o seçkileri tekrar müşterilerine sunmaya başladılar ve randevulu çalışmaya başladılar. Yani artık sadece çok üretmek değil, ihtiyaç dahilinde üretme yoluna girdiler. O yüzden artık değişecek. Yani modanın o hızlı akan, hızlı modanın yavaşlayacağı çok ciddi bir döneme giriyoruz. Zaten ekonomik şartlar buna sebep olacak. Yani hiç biz istemesek bile ekonomik şartlar böyle olmasına sebep olacak. O yüzden belki de en belirgin, mercek altına alınan ama aynı zamanda en belirgin değişimin görüleceği en önemli endüstri moda. Pandemiden sonra her şeyin değişeceği bahsediliyor ya, işte pandemi öncesi, pandemi sonrası diye. En net bir şekilde göreceğimiz endüstri moda endüstrisi olacak. Bu sektör gerçek anlamda küçülecek ve değişecek ve dönüşecek. Ama olumlu anlamda olacak bütün bunlar. Peki Türkiye'ye baktığımda tekstil özellikle istihdam açısından ve ihracat açısından önemli. Gerçi son yıllarda hani teşvikler kesildi, biraz üvey evlat muamelesi yapıldı vesaire ama hala çok önemli bir sektör. Evet. Burada ne tür gelişmeler olacak veya nasıl sektör dönüşecek, dönüşebilecek mi? Aslında en büyük kirlenme aynı zamanda hani tasarım dünyası içinde söylediğimiz zaman her çok kolay yapılabilen bir meslek gibi görünüyor ya moda. Hani herkesin yapabileceği bir meslek gibi işte öncesinde biliyorsun şarkıcılarda, mankenlerde, ev kadınları ve sosyeteden insanlar da yapabiliyor görünüyordu modayı ve bir endüstrinin yanında hani bütün dünya markalarının da yaptığı işbirlikleri vardı. Şimdi gerçek anlamda bu işi yapan insanların sahip olacağı bir sektör olacak. Yani aslında dönüyor aslında. Yani çıkış amacına uygun hale geliyor. Bir o tarafı var. Gerçek sahiplerinin elinde olacak ve bilgiyle bu işi yapan yani ve tasarım etiğine uygun iş yapan herkes bu işe devam edecek. Yani devam etmiş olacak. O yüzden aslına döneceği için güzel bir şey. Bir taraftan ikinci şey yerele döneceğiz. Çünkü artık seyahat kısıtlaması var ve bunun dışında kaynaklara ulaşmak artık o kadar kolay olmayacak. Yani yurt dışındaki kaynakları bu hem seyahatten kaynaklanan hem de ülkeler arasındaki ham maddeye ulaşma getirilen konusunda sorun yaşanacağı için kendi ülkemizdeki kaynaklarımıza döneceğiz. Ve doğal olarak da bu da yerelin çok kıymetli olacağı bir dönemden bahsediyoruz aslında önümüzdeki dönem. İşte bir kolonya örneği mesela çok güzel bir örnek. Yani çok geleneksel bir şeymiş gibi görüldü. Aslında çıkış amacı tamamen sağlıkla ilgili olduğu için ama pandemi sayesinde gerçek değerini buldu. İşte bunun gibi var olan, ülkemizde yer alan bütün işte unutulmaya yüz tutmuş kumaşlar, teknikler, hangi değer varsa kültürel değerlerimiz onların tekrar ele alınacağı ve gerçek tasarımcılar tarafından tekrar güncellenip sunulacağı, bu tür işbirliklerinin olacağı bir döneme giriyoruz. Bu açıdan baktığımızda da bu çok kıymetli bir şey. Çünkü elimizdekinin kıymetini gerçek anlamda anlayacağımız bir zaman olacak bizim için. Peki istihdam açısından, çünkü çok fazla da mezun verdi anladığım kadarıyla hani moda tasarımı ya da işte tekstil vesaire. Onların nereye doğru dönüşeceğini veya gideceğini düşünüyorsun? Sayının azalacağını düşünüyorum. Çünkü daha önce binlerce adet üretilen ürünlerin artık sayılarının daha kontrollü olacağını düşünüyorum. Yani düşünmeden yapılmayacak ve ihtiyaç belirlenmeden gerçekten üretimle ilgili yani o karşılığı olmayacak bir şey yapamayacağız, üretemeyeceğiz. O yüzden adetler düşecek. Yani üretim tasarım adetlerinin düşeceğini düşünüyorum. Hem sektör perakende sektörü için stok, kimse stokta tutmak istemeyecek haklı olarak ve doğal olarak tabii ki bu da istihdama da yansıyacaktır. Çünkü daha az üretilecek ama bu da daha az kişiyle çalışılacak anlamına da gelebilir. O yüzden hani bu değişecek olan şeylerden bir tanesi istihdam için eğer talep azalacaksa, üretim azalacaksa elbette üretecek olan kişilerin de azalacağı anlamına, sayısının azalacağı anlamına geliyor. En azından benim okuduklarımdan ve anladıklarımdan. Ama tabii bunun yanında başka şeyler de olabilir. Değişecek olan yeni sektör, yani kendi alanın, yani modanın içerisinde, tekstilin içerisinde yeni alanlar açılıyor yavaş yavaş. İşte sağlıkla ilgili mesela, sağlık medikal sağlık çalışanlarının giysileriyle ilgili inanılmaz bir şey var. Şu an bütün markalar bunun için çalıştı mesela. Büyük markaların hepsi atölyelere çalışmış oldu. Dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Yeni bir alan açılıyor. Belki bu alanda daha doğal kumaşların, daha doğru üretimlerin, daha sürdürülebilir modaya hizmet edecek alanların büyüyeceği ve daha anlamlı hale geleceği bir alan açılıyor bence. O yüzden de ticari olarak ya da işte istihdam olarak çok az istihdam edilecek olabilir ama daha kaliteli ürünlerle, daha kullanışlı ürünlerle üretimin devam edeceğini düşünüyorum. Peki programın sonuna geldik. Hadi diyelim 30 saniyemiz olsun. Sen çok derinlikli, sınırları olan, etik değerleri olan birisin. Sen nasıl projelerle veya nasıl ilerleyeceksin? Onunla kapatalım. Biz son 3-4 yıldır zaten biraz daha işte tiyatro, oyun kostümleri gibi daha kalıcı, daha eser niteliği taşıyacak, işte Topkapı Müzesi'ne hazırladığımız bir kapsül koleksiyon gibi müze mağazacılığı için çalışmak, daha kültürel değerlerimizi öne çıkaracak koleksiyonlar, tasarımlar, kapsül koleksiyonu hazırlamak üzere hareket ediyorduk. Bu devam edecek kendi alanımızda. O yüzden bizde değişen çok bir şey olmadı, onu söyleyebilirim. Sadece işte biraz daha her şey yoluna girdiğinde bunların şeyi artacak. Daha farklı projeler hazırlamaya devam edeceğiz. Onu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi her zamanki gibi seninle sohbet. Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Açık Radyo prodüksiyon ekibine de Edit'te teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.